Вяртаемся з двінскіх берагоў горад. Ідуць 1860-е гады. Дамоў у Полацку трохі болей за тысячу. Цэнтральныя вуліцы забрукаваныя, увечары на іх заграюцца ліхтары. Ускраіны увесную восень патанаюць у гразі. У 1865 годзе адчыняецца першая гарадская лікарня на 40 ложкаў. Прыкладна столькі месцаў і ў полацкай багадзельні. Горад, як і раней, пакутуе ад пажараў. Улетку 1862 згарэла 150 будынкаў. Праз 9 гадоў палачанаў напаткала новая беда. Загарэўся дом недалёка ад вайсковай гімназіі. Хутка гімназічныя карпусы акружала суцэльнае мора агню. Вецер пераносіў праз корпусны пляц вуглі і цэлыя галавешкі. Вартамі жалю выглядалі спробы вёдрамі цягаць ваду з двіны. На тле полымя бездапаможна мітусіліся пажарнікі. Як высветлілася, іх абоз меў усяго 10 бочак. Адна толькі кадэцкая гімназія пацярпела на 23 тысячы рублёў. Выгляд пажарышча і стан некалькіх сотняў пагарэльцаў змусілі гарадскія ўлады падумаць пра пампоўню і вадаправод. Фармацэўты Фох і Ляховіч зрабілі дзеля гэтага аналіз двінскай вады. Яго вынікі: угольнакіслая ізвесць і магнезія, фосфорнакіслая ізвесць, жалеза ў саединении з хлорам, сернакіслая ізвесць і магнезія, гліна, кремнівая кіслата ў саединении, арганічныя вещества, злавредных металічных прымесей не аказалось. Падрыхтовка да будаўніцтва вадаправоду разгортвалася такімі тэмпамі, што пачалася вайна з Турцыяй, і ў дзяржавы не знайшлося неабходных грошай. Пра магдэбургскае права палачане даўно забылі. З 1875 году імі кіравала гарадская дума, якая, кажучы канцылярскай мовою, займалася пытаннямі добраўпарадкавання, народнай адукацыі і аховы здароўя. Думу выбіралі на 4 гады жыхары, што плацілі гарадскія падаткі. Дэпутаты гэтага гарсавету называліся гласнымі. Ім належала права выбіраць са свайго складу гарадскую ўправу і гарадскога галаву, які быў і думскім старшынём. За гэтымі органамі уважліва сачылі губернскае ў гарадскіх справах прысутствія і губернатар. Ён мог прыпыняць пастановы, якія супярэчылі закону. Росквіт расейскае, так бы мовіць, дэмакратыі прывёў да таго, што з 1893 году ў выбарах дазволена было ўдзельнічаць толькі гараджанам з нерухомай маёмасцю не меней, чым на 1000 рублёў. Такіх у Полацку набраўся усяго 1%. У дзейнасці бацькоў гораду, як і ва ўсе часы, хапала злоўжыванняў. У 1913 з прычыны фальшывання вынікі выбару ў Думу двойчы апратэстоўваліся. На пачатку таго стагоддзя залез у гарадскую скарбоўню абранай галавою буйны купец Шпакаў. Гісторыя выплыла на свет, і злодзей развітаўся сутульным крэслам. Аддадзім царскім уладам належнае. Такіх, як Шпакаў, яны на іншае цёплае месца звычайна не ўладкоўвалі. На просьбу адстаўнога думскага старшыні пакінуць яго на пасадзе нават без грашовага ўтрымання, Міністэрства ўнутраных справаў наклала з'едлівую рэзалюцыю: «Праварававшыся гарадской галава нам не нужен, даже при согласии служыць бесплатна». Магчыма, сённяшнім полацкім ахоўнікам закону будзе цікава даведацца, што стагоддзя таму галоўная доля крымінальных і грамадзянскіх справаў у гарадскім і павятовым судах прыпадала на нявыплату падаткаў, адмаўлення ад штрафаў, патраву панскіх палёў і недазволеныя рыбалку ды высечку лесу. Асуджаныя адбывалі пакаранне не толькі за турэмнымі кратамі, але і ў манастырах. Напрыклад, Акуліна Міхайлава, што атрымала заблудную жызнь 7 гадоў, з якіх адзін, паводле пастановы павятовага суда, мусіла бавіць у Спаса-Ефрасінеўскім манастыры, каючыся, ходзячы на ўсе набажэнствы і завершаючы кожнае 25 каленапрыкланеннямі. Спіс полацкіх навучальных установаў, адчыненых царскімі ўладамі пасля разгрому акадэміі, піярскага ліцэю і кляштарных школ, недасведчанага чалавека можа і здзівіць. Аднак гэтыя ўстановы былі невялікія і адкрытыя не для ўсіх станаў. У сярэдзіне 19 стагоддзя горад меў пяцікласную дваранскую вучэльню і платны узорны пансіён для шляхцянак. Тры дзясяткі дзяцей, незаможных месцічаў, хадзілі у прыходскую вучэльню. Былі яшчэ павятовыя вучылішча і дзве духовныя навучальныя ўстановы – вучэльня і семінарыя, куды зазвычай ішлі сыны праваслаўных папоў, дыяканаў і псаломшчыкаў. У параўнанні з пачаткам таго самага стагоддзя адукацыя ў Полацку, як і ва ўсёй Беларусі, упала да катастрафічна нізкага ўзроўню. Паступова адчыняліся царкоўна-прыходскія школы, асобныя платныя школы для дзяўчынак і хлопчыкаў забяспечаных сем'яў. Колькасць настаўнікаў і вучняў павялічвалася, не мяняўся толькі дух, заведзены Мураўёвым і мураўёўцамі, што абсалютна слушна лічылі. Руская школа зробіць у Беларусі для заняволення народу болей за любую армію. Нястомны весельнік, прэтэндуючы і на ролю асветніка, падаў імператару дакладную запіску. Для утверждения русского владычества в северо-западном крае необходимо заместить все преподавательские места учителями из России, обратить особенное внимание на правильное преподавание русской истории и в особенности истории Западной России, подтвердить окончательно о повсеместном введении русского языка. Инструкция Царского министерства народной освіты, мы, белорусы, маем усе подставы называть его Министерством народного затемнения, літасціва дазваляла карыстацца ў школе беларускім наречыем толькі ў тлумачэнні незразумелых дзецям расейскіх словаў. Кожны вучень павінен быў атрымаць цвёрдае перакананне, што яго зямля заўсёды была і будзе расейскую. Юных палачанаў умела вучылі пагарджаць сваёй мовай ды звычаямі. На Беларусь магутным русіфікатарскім валам абрынуўся 75-тысячны наклад, прызначаны вучнем кнігі для чтення на простанародным наречыі. Яна складалася з расійскіх песняў ды гімнаў, заповедаў пра маскоўскіх князёў і цароў. Беларусы прывыкалі мець за герояў і вызваліцеляў людзей, што пазбаўлялі іх радзіму незалежнасці, ператваралі яе ў калонію. Хто падлічыць, колькі талентаў загубіла гэткая, так бы мовіць, прасвішчэнне, наколькі дзесяцігоддзяў замарозіла інтэлектуальныя сілы нашага народу. Больш грунтоўнай гаворкі заслугоўвае полацкая настаўніцкая семінарыя, на адкрыцці якой у верасні 1872 году прысутнічаў міністр асветы граф Талстой. Такія ўстановы рыхтавалі выкладчыкаў народных пачатковых вучэльняў. Паступаць ва ўніверсітэты і інстытуты выпускнікі семінарыі не маглі, бо не атрымлівалі агульнай сярэдняй адукацыі. Займаліся тут збольшага дзеці мішчан і сялянаў Віцебскай губерні, якім ужо споўнілася 16 гадоў, прычым выключна праваслаўныя. Сродкаў на гэтую кузню педагагічных кадраў дзяржава адпускала мала. Частка семінарыстаў была сваякоштавая, вучылася за ўласныя грошы. Частка атрымлівала стыпендыі ад губернскіх сялянскіх таварыстваў і полацкага царкоўнага брацтва. На одну годовую 100-рублевую стипендию раскошелилось Полоцкое благородное собрание. Программа навучання у падрыхтоўчым и в трех основных классах. Закон Божий, педагогика и основы методики, российская и церковно-славянская мовы, арифметика, геометрия, российская история, география, природознавство, чистописание, гимнастика. На музычных занятках семінарысты вучыліся співаць па нотах, граць на скрыпцы і кіраваць хорам. На уроках ручной працы асвойвалі пераплётнае майстэрства і пляценне кошыкаў. Бібліятэка семінарыі на пачатку 20-га стагоддзя налічвала 8 тысяч тамоў пры трох з нечым тысячах назваў кніг. Практыкумы на семінарскай метэаралагічнай станцыі падрыхтоўвалі выпускнікоў да самастойных метэаназіранняў у той мясцовасці, куды іх пасылалі народнымі настаўнікамі. Знаёмства з вопісамі навучальных кабінетаў і калекцый змушае з жалем згадаць разрабаваныя зборы Полацкай акадэміі. У пераліку найважнейшых падзеяў у жыцці семінарыі знаходзім святкаванні тысячагоддзя з дня нараджэння імператара Александра I, 25-годдзя кіравання цара-асвабадзіцеля Александра II, дні каранацыі цара-міратворца Александра III, 50-годдзя воссоединения беларускіх уніятаў з праваслаўнай царквой, 100-годдзя смерці Суворова. 12 тостаў я налічыў у апісанні дружаскага в полным смысле педагагічнага абеда, прысвечанага 25-гадоваму юбілею навучальнай установы. Прыкметная падзея прычынілася ў сакавіку рэвалюцыйнага 1907-га. Навучэнцы адмовіліся выконваць рэлігійныя абрады, а заадно і хадзіць на заняткі. Педагагічная рада зачыніла семінарыю, а ўсіх выхаванцаў абвясціла выключанымі. Не, я далёкі ад таго, каб глядзець на полацкую настаўніцкую семінарыю звысоку. Першым яе дырэктарам быў фольклорыст, этнограф і гісторык Юльян Крачкоўскі. Выпускнік сталічнай духовнай акадэміі, рэнегат-абрухіцель паводле сваіх поглядаў, ён, тым не менш, зрабіў і сёе-тое вартае. Напрыклад, пакінуў першую грунтоўную працу пра радзінны абрад беларусаў і традыцыйнае выхаванне дзіцяці. Трэці дырэктар, Евграф Смірнов, выдаў курс гісторыі хрысціянскай царквы, што быў навучальным дапаможнікам для духовных семінарій. Выкладчык закону Божага протаірэй Міхаіл Дубровскі даследаваў жыццё святой Ефрасіні. За першыя 30 гадоў існавання семінарыі у 1900-м ёй надалі імя Якава Кульнева. Пасведчанне народнага настаўніка атрымаў 521 юнак, а апошні з яе 44 выпускаў адбыўся ў 1918 годзе. Полацкім семінарыстам быў паэт-нашанівец Янка Журба, да літаратурных заслугаў якога далучым і той факт, што менавіта ён пераканаў пісаць па-беларуску будучага аўтара «Міколкі паравоза» Міхася Лынькова. Удзячныя нашчадкі будуць так шанаваць паэтаву памяць, што ў 60-е гады мінулага стагоддзя нават імя на ўбогім помнічку з мармуровай крошкі на полацкіх ксавыр'яўскіх могілках напісуць з памылкою «Янко». Семінарыю скончылі латышскі журналіст Юрый Скрейц, рэдактар газеты «Віцебскія губерскія ведамасці» Пілін і даволі шмат будучых рэвалюцыянераў, адзін з якіх, Неканёнак, у гады грамадзянскай вайны стаў старшынёй Полацкага рэвалюцыйнага камітэту, а завершыў кар'еру на пасадзе намесніка наркама асветы рэспублікі паволскіх немцаў. Яшчэ адна прыкметная асоба з ліку полацкіх семінарыстаў – Даніла Васілеўскі. Разам з таварышамі па навучанні ў 1909 годзе ён увайшоў у гурток «Вястун ведаў», які знаходзіўся пад уплывам ідэяў народніцтва. Даніла збіраў на Полачыні фальклор, а паступіўшы ў Віцебскі настаўніцкі інстытут, стаў карэспандэнтам газеты «Наша Ніва». Сярод яго краязнаўчых працаў вылучаецца даследаванне лячэбніка Ганны Шаранды, які быў настольнай кнігаю прыдзвінскіх знахараў і знахарак. Васілеўскі, пісаў яны пад псеўданімамі Вітынь, Шчыры, Дабраведаўскі, лічыў лячэбнік помнікам чарадзейнай літаратуры канца 17-го, пачатку 18-го стагоддзя. Былы полацкі семінарыст займаўся гісторыяй кнігадрукавання ў Прыдзвінскім краі, вывучаў творчасць Яна Баршчэўскага. У савецкай краіне лёс людзей з такімі інтарэсамі звычайна сканчваўся трагічна. Дэкан Магілёўскага пединституту Васілеўскі у 1936-м стаў вязнем ГУЛАГу і перакваліфікаваўся ў варкуцінскага буравіка. Большасць звестак, што вы прачыталі, я адшукаў у кніжцы Сапунова «Полацкая учительская семінарыя за 30 лет ее существавання». Ці знойдзе сабе такого летапісца сённяшні полацкі педагагічны каледж імя Скарыны, што лічаць пачаткам сваёй гісторыі адкрыццё семінарыі? Ці напіша хто-небудзь летапісы іншых полацкіх вучэльняў? І яшчэ адна дэталь. У 1870-е гады Полацк ледзьве зноў не зрабіўся універсітэцкім горадам. Адчыніўшы настаўніцкую семінарыю, граф Толстой ва всеподданнейшым адчёце указаў на желательнасць устройства в Полацке універсітэта для падняцця рускага дзела в западным краі. Граф параўноваў Полацк з захопленым немцамі Страсбургам, дзе тыя неадкладна адчынілі немецкі універсітэт. Александр II паставіў на прапанове рэзалюцыю «да», а на словах пра тое, што «Альма-Матер» магла б месціцца ў будынку вайсковай гімназіі, напісаў «Снесці з ваенным міністрам». Ваеннае ведомства запатрабавала 400 тысяч рублёў і ідэю пахавалі ў нетрах канцелярый. Нагадаем, што царская сістэма адукацыі не дапускала беларускай мовы ні ў школьныя класы, ні ва ўніверсітэцкія аўдыторыі. Для імперскіх так званых прысвяціцелей, заўсёды актуальнай заставалася запіска куратара віленскай «Альма-Матер» Навасільцева, накіраваная цару яшчэ ў 1831 годзе, начиная з універсітэта вводзіць преподавання наук на языке рускам, ібо разнасць в языках всегда питает взаимную недоверчивость. Филологическое исследование языка и даже его простое изучение пробуждают исторические воспоминания о некогда бывшей самостоятельности и независимости государства. А в всех источниках кроются семена беспрерывных мятежных усилий, а также чувств ненависти и зависти, что все, совокупляясь вместе, рождает злые умыслы. Национальная дискриминация белорусов, якая выкликала протесты в Европе, стала предметом обмеркования на всеславянском съезде прогрессивных студентов, что отбылся в 1908 году в Празе. У клопоте про драматичный лёс культуры братнего славянского народу делегаты з'езду приняли резолюцию из наступных пунктов. Первое. Усеагульное навучание у Беларуси повинно вестися народной мове. Другое. У середних навучальных установах необходимо увести выучение белорусской мовы и истории Беларуси. Третье. У Вильни, а тады менавіта яна была беспрэчной столицей белорусского адраджэння, необходимо отчинить белорусский университет. Як нам добра вядома, Нацыянальнага беларускага ўніверсітэту ў краіне няма дагэтуль.